kalanlardan mısın? Gitmek zor mu senin için? Mevcut duruma alışanlardan mısın? Aşk yok mu sence? Sevişmek herkesle aynı mı sence? Kalp yok mu sence? Hayata üşenenlerden misin sen de? İster kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan ölmeyelim. İster kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden gibi mecbur susanlardan mısın? Uçmak zor mu senin için? Yürümeye bile korkanlardan mısın? Aşk yok mu sence? Sevişmek herkesle aynı mı sence? Kalp yok mu sence? Hayata üşenenlerden misin sen de? İster kırılır dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan ölmeyelim. İster kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan ölmeyelim. İster kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.